Mondja, kislányom. Szia, mi újság? Hát semmi, készen vagyok, azt most kezdek majd neki a dolgoknak. Akartam egy kicsit pihenni, hát gyűjtek a virágok ki, akkor oda kellett adogatnom. Most kezdem majd a hétfői dolgokat, de rengeteg van ebből is. Na, adnak az asszonynak kell, vagy nem? Fél 9 körül ott lesznek érte. Jaj, de boldog vagyok. Kért egy kontakt telefont. Mit? Kért kontakt telefont, mert fontos címet, ahova menni kell. Na. Fújj így le. Igen. Te hogy vagytok, mint vagytok? Na jó, Tamás kérdezte, azt évet ikőztem, én meg a Nórikámra próbálok ruhalakat tudni, amiket kaptunk, 6-7 zsáka, na még a veszője is nagy rá, ahogy nézem. Uh-huh. Még az egész kicsiké, legkisebbeket vette meg, amit ő mondta. Na mindegy, most ez van, majd belenő. Így van, majd belenyíl. Egy-kettő megnyíl, és akkor utána még már kicsik lesznek, és a nagyok is már kicsik lesznek neki majd. Hája. Ha. Amúgy jó vagytok? Most alszik a kicsi? Nem, napontam. Na, akkor legyél vele. Na, én meg megyek ki, és szélem a virágot, még mindjárt tök sötét lesz, jó? Jó, na, szia! Szia, szia! Yeah.